Book 2 81 81 81 الماضي 1 Минато време 1 Минато време 1 يكتب بيشوفا بيشوفا هو كتب خطابا توي نابيشا едно писмо توي نابيشا едно писмо وكتبت هي بطاقة اتا نابيشا една картичка اتا نابيشا една картичка يقرأ чита чита هو قرأ مجلة مصورة той читаше едно списание той читаше едно списание وقرأت هي كتابا اتا читаше една книга اتا читаше една книга يأخذ زيما زيما هو أخذ سيجارة توي زيده една سيجارة توي زيده една سيجارة هي أخذت قطعة شوكولاتة تا زيده едно парче чоколадо Та зиде едно парче чоколадо. Хуа ма кана вафиян, валакин хия канат вафия. Той беше неверен, но таа беше верна. Той беше неверен, но таа беше верна. Хуа кана касулан, валакин хия канат مجتهدة. توي беше мрзелив, но таа беше вредна. توي беше мрзелив, но таа беше вредна. هو كان فقيرا, ولكن هي كانت غنية. توي беше сиромашен, но таа беше богата. توي беше сиромашен. Но та беше богата. هو ما كان لديه مال, بل ديون. Той немаше пари, туку долгови. Той немаше пари, туку долгови. هو ما كان محظوظا, بل منحوسا. Той немаше среќа, туку малер. Той немаше среќа, туку малер. هو ما كان ناجحا, بل فاشلا. Той немаше успех, туку неуспех. Той немаше успех, туку неуспех. هو ما كان راضيا, بل كان مستاءا. Той не беше задоволен, туку незадоволен. Той не беше задоволен, туку незадоволен. Хуа ма кана саидан, бел кана таисан. Той не беше среќен, туку несреќен. Той не беше среќен, туку несреќен. Хуа ма кана вадудан. بل كان غير ودود. توي не беше симпатичен, туку несимпатичен. Той не беше симпатичен, туку несимпатичен.